मैं भूखा हूँ तेरे लिए, मैं प्यासा हूँ तेरे लिए, मैं भूखा हूँ तेरे लिए, मैं प्यासा हूँ तेरे लिए, मुझे अपनी मोहब्बत की खुदाया लत अता कर दे।